السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل۔ آداب عرض۔ آج اس سلسلے کا 24th سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے استعمال مت کیجیے۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار انا تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ ہیں۔ آج وہ پروفیسر سوزوکی کی جاپانی زبان کی جماعت میں موجود ہیں، تو آئیے آج کے سبق کا مکالمہ سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج کا کلیدی جملہ استعمال مت کیجیے۔ اور اب 24th سبق کا مکالمہ۔ はい、今日はここまでです。来週の月曜日に試験をします。え、ノー。先生、辞書を使ってもいいですか？いいえ、ダメです。使わないでください。 اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ پروفیسر سوزوکی نے کہا はい、今日はここまでです。جی، آج کا سبق بس یہاں تک۔ はい、جی، زیادہ تر اس لفظ کو مثبت جواب کے طور پر یا پھر جب کوئی آپ کو نام لے کر مخاطب کرے تو جواب دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ طلبہ کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے آج۔ وا، یہ موضوع کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے۔ کوکو مادے، یہاں تک۔ کوکو، یہاں یا اس جگہ۔ مادے، تک۔ اور آخر میں دس، جملے کو ختم کرنے کا شائستہ انداز ہے۔ پروفیسر سوزوکی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں ڈائیشو نو گیتسیوبی نی شکین او شیماس، میں آئندہ ہفتے پیر کے روز آپ کا امتحان لوں گا۔ ڈائیشو، آئندہ ہفتے۔ نو، یہ اسموں کو ملانے والا لفظ ہے۔ گیتسیوبی، پیر۔ نی، یہ وقت کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے۔ ڈائیشو نو گیتسیوبی نی، اس کا مطلب ہوا آئندہ ہفتے پیر کو۔ شکین، امتحان یا ٹیسٹ۔ او، یہ ایک جز ہے جو کسی کام کے مفعول کو ظاہر کرتا ہے۔ شیماس، کرنا۔ امتحان کے ساتھ یہ لینا کے معنوں میں ہے۔ شکین او شیماس، اس کا مطلب ہوا امتحان لینا۔ شکین، اسے ٹیسٹ تو بھی کہتے ہیں نا؟ جی بالکل۔ اور اب انا پروفیسر سوزوکی سے پوچھتی ہیں سینسے، جیشو اتسکاتے مو ای دیس کا؟ سر، کیا ہم لغت کا استعمال کر سکتے ہیں؟ اس فقرے میں سینسے کا مطلب ہے ٹیچر یا استاد۔ آپ چاہیں تو استاد کے خاندانی نام کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں، اور یوں کہہ سکتے ہیں سوزوکی سینسے، یعنی سوزوکی استاد صاحب یا سوزوکی سر۔ کیا استاد کو ان کے ابتدائی نام کے ساتھ مخاطب کرنا غلط ہے؟ عام طور پر لوگوں کو خاندانی نام کے ساتھ ہی مخاطب کیا جاتا ہے، کام کی جگہ پر بھی ایسے مخاطب کرنا ہی ٹھیک ہے۔ جی شو، اس کا مطلب ہے لغت یا ڈکشنری۔ او، یہ ایک جز ہے جو کسی کام کے مفعول کو ظاہر کرتا ہے۔ سکاتے، فعل کی تے شکل ہے، اصل فعل ہے سکائیماس، یعنی استعمال کرنا۔ اگر آپ تے شکل کے فعل اور موئی دیس کا، یعنی کیا میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، کو ملا کر کہیں تو اس طرح آپ کسی کام کو کرنے کی اجازت طلب کر سکتے ہیں۔ تو میمونہ، آپ نے اسے سمجھ لیا نا؟ جی ہاں، اس فقرے میں سکاتے موئی دیس کا تو اس کا مطلب ہے کہ کیا ہم لغت استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کیا ہمیں لغت استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ جی بالکل۔ اور پروفیسر سوزوکی اس کا جواب دیتے ہیں یہ دامے دیس، نہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ یہ یعنی نہیں، دامے نہیں کر سکتے یا نہ کریں، یہ کسی کام سے منع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی فلاں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دس، یہ جملے کے اختتام کا شائستہ انداز ہے۔ ویسے دامے ایک غیر رسمی لفظ ہے، آپ اسے اپنے دوستوں یا ماتحتوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے اساتذہ اور اپنے سے اعلیٰ رتبے کے لوگوں کے ساتھ اس لفظ کے استعمال میں احتیاط برتیں۔ پروفیسر سوزوکی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں سکوانائی دے کداسائی، استعمال مت کیجیے، یہ آج کا کلیدی جملہ ہے۔ سکوانائی، یہ فعل استعمال کرنا کی سادہ منفی شکل ہے، شائستہ منفی شکل یوں ہے سکائیماسم، جبکہ اس کا اصل فعل یوں ہے سکائیماس، استعمال کرنا۔ تو میمونہ، اس کی منفی شکل کیا ہوگی؟ سکوانائی، یہ نائی پر ختم ہوتا ہے، لہٰذا یہ فعل کی نائی شکل ہے، کیوں؟ ٹھیک کہا نا میں نے انور صاحب؟ جی بالکل ٹھیک کہا۔ اور اگر آپ دیکھ داسائی کا نائی شکل کے فعل کے ساتھ اضافہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی شخص کو کوئی کام کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ تو پھر اس صورت حال میں سکاوا نائی دے کداسائی کا مطلب یہ ہوا کہ براہ مہربانی لغت استعمال نہ کیجیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو آئیے اب اسے کہنے کی مشق کرتے ہیں۔ سکاوا نائی دے کداسائی۔ اور اب سبق نمبر 24 کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. آج کا کلیدی جملہ ہے استعمال نہ کیجیے. はい、今日はここまでです。来週の月曜日に試験をします。え、ノー。先生、辞書を使ってもいいですか？いいえ、ダメです。使わないでください。 اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کا. اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات کے بارے میں بتاتی ہیں. تو انور صاحب, آج ہم نے اظہار کا ایک انداز سکا و نائی دے کداسائی یعنی برائے مہربانی استعمال نہ کیجیے سیکھا. تو آپ برائے مہربانی ہمیں اس بارے میں مزید تفصیل بتائیے کہ جب کسی کو کوئی کام کرنے سے منع کرنا ہو تو کیا کہنا چاہیے. تو آئیے پروفیسر صاحبہ سے پوچھتے ہیں. اچھا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پروفیسر صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں. جب آپ دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ فعل کی نائی شکل کے بعد دیکھ کداسائی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں نائی دیکھ کداسائی, یعنی برائے مہربانی سے نہ کریں. اچھا, مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں برائے مہربانی نہ جائیے, تو فعل جانا کی جاپانی ہے اکیماس. اس کی نائی شکل ہے اکانائی. آپ اس میں دے کداسائی کا اضافہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اکانائی دے کداسائی, یعنی برائے مہربانی نہ جائیے. اس کے علاوہ بھی ایسے بہت سے انداز ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے آپ کسی کو پرزور انداز میں کوئی کام کرنے سے منع کر سکتے ہیں. سبق نمبر 22 میں آپ نے سیکھا تھا کہ آپ فعل کی تے شکل اور وا اکیماسم کو ملا کر کہہ سکتے ہیں تے وا اکیماسم, یعنی یہ مت کیجیے یا آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر نہ جائیں یا جانے کی اجازت نہیں ہے اتوا اکیماسن. تیوا اکیماسن اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب بڑے چھوٹوں کو ڈانٹتے ہیں یا پھر والدین بچوں کو کسی کام کو نہ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں. جاپانی افراد میں یہ رجحان ہے کہ دوسروں پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے سے بچا جائے, لہذا وہ اکثر اپنی روزمرہ گفتگو میں نائی دے کداسائی کہتے ہیں. ویسے پرزور طریقے سے کسی کو کام کرنے سے منع کرنے کا ایک اور ذریعہ بھی ہے دامے دس, ایسا نہ کیجیے, جیسا کہ آپ نے آج کے مکالمے میں بھی سنا. اس کے علاوہ لوگوں کے احساسات کو ٹھیس پہنچائے بغیر کسی پیشکش کو مسترد کرنے کا ایک باکمال انداز اور بھی ہے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں سورے وا چوتو, یعنی یہ تو ذرا. یہ تھا ہمارا کارنر گر کی باتیں, اور اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر صوتی الفاظ کا. اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والی صوتی تراکیب متعارف کرواتے ہیں. آج ہم چند ایسے الفاظ متعارف کروائیں گے جو عدم اطمینان یا ناگواری کو ظاہر کرتے ہیں. غصے میں بڑبڑانے کو ہم اس طرح سے بیان کرتے ہیں بو بو, یہ بے اطمینانی اور ناخوشی کا اظہار ہے. ویسے انور صاحب, بو بو سے واقعی یہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی شکایت کر رہا ہے. اچھا, اب ہم عدم اطمینان کو ظاہر کرنے والا ایک اور لفظ متعارف کرواتے ہیں. کوئی شخص ناگواری کے احساس کے ساتھ ہلکی آواز میں بڑبڑا رہا ہے, اسے ہم کہتے ہیں بٹس بٹس. اسے اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب لوگ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہے ہوں. تو میں کوشش کروں گی کہ آئندہ زیادہ بٹس بٹس نہ کروں, یعنی نہ بڑبڑاؤں. جی, آج صوتی الفاظ کے کارنر میں ہم نے دو الفاظ متعارف کروائے بو بو اور بٹس بٹس. سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کی ٹویٹ. انا آج کے ایونٹس پر ایک نظر ڈالتی ہیں اور یوں ٹویٹ کرتی ہیں. اگلے ہفتے ہمارا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا. ہم اس میں بال پین استعمال نہیں کر سکتے. ہمیں پینسلیں اور ربر استعمال کرنے کا کہا گیا ہے. مجھے ان چیزوں کی تیاری کرنا ہے. کیا آپ کو سبق نمبر 24 پسند آیا؟ آج کا کلیدی جملہ تھا سکاوانائی دے کداسائی, استعمال نہ کیجیے. اگلے سبق میں ہم آپ کو انا کی یونیورسٹی کی زندگی کے بارے میں مزید بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.